हे राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा प्रजा के ऊपर बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देखकर तथा महर्षियों की बात मानकर महाराज पृथु ने धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में भरकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर धावा किया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागी। फिर क्रमशः भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी तथा भगवान रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, किंतु कहीं भी उसे अपने बचाव का स्थान ना मिला। अंत में अपनी रक्षा का कोई उपाय ना देखकर वह बैन कुमार पृथु की ही शरण में आई और बाणों के आघात से व्याकुल हो उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उसने नमस्कार करके राजा पृथु से कहा, हे महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो। हे महाप्राज्ञ, धारण करने वाली भूमि हूँ, मेरे ही आधार पर सब लोग टिके हुए हैं। हे राजन, यदि मैं मारी गई तो सातों लोक नष्ट हो जाएंगे। गऊओं की हत्या में बहुत बड़ा पाप है, इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा नाश होने पर सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। हे राजन, यदि मैं ना रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण कर सकोगे? अतः यदि तुम प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। हे भोपाल, मैं तुम्हें हित की बात बताती हूँ, सुनो। अपने क्रोध का नियंत्रण करो, मैं अन्नमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, स्त्री अवध्य मानी गई है, मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी होना पड़ेगा। राजा पृथु बोले, यदि किसी एक महापापी एवं दुराचारी का वध कर डालने पर सब लोग सुख से जी सके तथा पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिलता हो तो एक पापिष्ट पुरुष का विनाश करना कर्तव्य माना गया है। हे वसुधे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश किया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सब को तुम पचा गई। बीजों को हड़प कर स्वयं तो स्थिर हो गई और प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में मेरे हाथ से बचकर अब कहां जाओगी? हे वसुंधरे, संसार के हित के लिए मेरा यह कार्य उत्तम ही माना जाएगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इस तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हारे ना रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के बल से धारण करूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। हे भद्रे, यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी रखवाली करूंगा। पृथ्वी देवी गऊ के रूप में खड़ी थी, उनका शरीर वाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, हे महाराज, तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, अतः प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से पालन करूंगी। हे राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजाओं को भी धारण कर सको। मैं भी जिस प्रकार समूची प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। हे महाराज, मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम वाण संधे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब ओर से मुझे समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्र भाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला और भूमि को समतल बना दिया। राजकुमार पृथु ने पृथ्वी के शरीर से अपने वाणों को स्वयं ही निकाल लिया। उनके अभिभार्व से पहले केवल प्रजाओं की उत्पत्ति हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों यह सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनाकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में तथा समुद्र के किनारों पर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल मूल और मधु यही उनका आहार था। बेन कुमारी पृथु ने प्रजा के इस कष्ट को देखा और उसे दूर करने के लिए स्वयं भुव मनु को बछड़ा तथा अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमय दूध का दोहन किया। सुधा के समान लाभ पहुंचाने वाले उस पवित्र अन्न से प्रजा पितरों तथा ब्राह्मण आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगी। हे द्विजवरों, उस समय की सारी प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी, अतः देवताओं, पितरों, विशेषतः ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न देकर उसके पश्चात स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से अन्य अन्य यज्ञों का अनुष्ठान करके वह द्विजवर भगवान श्री विष्णु जी का यजन और तर्पण करती तथा उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त होते थे। फिर श्री भगवान जी की प्रेरणा से मेघ पानी बरसाता और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था। तदनंतर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों तथा सत्यवादी देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। अब मैं यह बताता हूँ कि पितर आदि ने किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में वसुधा को दुहा था। हे दिज्योत्तमो, पितरों ने चांदी का दोहन पात्र बनाकर यम को बछड़ा बनाया। अंतक ने दुहने वाले गवाले का काम किया और स्वाधा रूपी दुग्ध को दुहा। इसके बाद सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बी का पात्र हाथ में ले विष रूपी दूध दुहा। वे महाबली और महाकाया भयानक सर्प उस विष से ही जीवन धारण करते हैं। विष ही उनका आधार, विष ही आचार, विष ही बल और विष ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाकर संपूर्ण कामनाओं के साधन भूत मायामयी दूध का दोहन किया। जो उनके समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है, वही उनका बल और पुरुषार्थ है। उसी से दानव जीवन धारण करते हैं। उसी को पाकर आज भी समस्त दानव माया में परवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गंधर्वों और अप्सराओं ने पृथ्वी का दोहन किया। नित्य और संगीत की विद्या ही उनका दूध थी। उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्यमयी पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से नाना प्रकार के रतन और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया। वृक्षों ने पत्तों के पात्र में पृथ्वी का दूध दुहा। जलने और कटने के बाद भी फिर से अंकुर निकल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकर का पेड़ बछड़ा बना था और शाल के पवित्र वृक्ष ने दुहने का काम किया था। गुहाक, चारण, सिद्ध और विद्याधरों ने भी सबको धारण करने वाली इस पृथ्वी को दुहा था। उस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलषित पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते थे, उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा वह वस्तु यह दूध के रूप में प्रदान करती थी।